cap un câine, dar nici mor nu m-ar lăsa să-mi găsesc liniștea. Să uită toți cine am fost eu, mi-ară la crucea de la capul meu. Că sunt oameni răi, când o vrea copiii mei să plângă la mormântul meu, să nu știe locul unde am fost îngropat eu. Dar am să mor de moarte bună, nu cum vor dușmanii mei. Doar și atunci în ziua morții am să râd de ei. Caută ei săraci lipiți, iar eu ca un împărat, mare șmecher barosan cu utre de bogat. Eu am trăit ca un rege, iar ei au fost sclavii mei. Și în drumul meu spre groapă am să râd de ei, că au împânzit pământul de fraieri așa ca ei. Iar eu las moștenitori numai șmecheri grei. Ca ei.